Welkom iedereen bij IT-Bende podcast 325 van 4 september 2015 in de Boxhanger Luxala. Bart van Klaveren, mijn naam is Martin Broersen. Ik zoek daar, maar die is nog even weg. Ik denk dat Victor ergens rondvaart, dus die heeft een soort slecht bereik. Dus we gaan van start met z'n drieën. Ik ben in Zweden aangeland. Luc vanuit Duitsland. Bart vanuit Finland. Dus we maken er een buitenlandse... internationale podcast van. Ja. Het is zo dat de data van grote bedrijven, die worden natuurlijk in Ierland en zo opgeslagen in de cloud. En dat valt dan onder de wetten van de Europese wetgeving, omdat het in Ierland staat. De komende dagen wordt er een uitspraak gedaan over of Microsoft data vanuit Ierland moet overdragen aan de Amerikaanse regering. Dat is nog een enge uitspraak, want als die in het voordeel van de Amerikaanse regering, zou ik maar zeggen, gaat, dan kan je dus eigenlijk niet meer je data bij Amazon, Apple, whatever, kan je in de cloud zetten. Dus we zijn even in afwachting van wat hier gebeurt. Het nieuws zijn natuurlijk oplossingen voor, Martin. Ten eerste zijn er andere bedrijven die wel in Europa opereren. En ten tweede kun je natuurlijk software gebruiken, zoals bijvoorbeeld Boxcryptor. Mm-hmm. Om de data te versleutelen voordat je het in de cloud zet. Ja, maar dat betekent dus dat je misschien... Maar wil dat dan zeggen dat je dan niet allerlei juridische problemen krijgt? Want in Turkije was deze week iemand opgepakt omdat hij... van terroristische daden beschuldigd omdat hij zijn data encrypte. Ja, dit is nieuw terrein en ik denk dat overheden er nog niet zo heel veel mee weten wat ze ermee aan moeten. In Turkije ben je dus eigenlijk gewoon een terrorist. Ja, nou, veel plezier met bewijzen dat zo is, zou mm-hmm. ik zeggen. Mm-hmm. Of ben je in Turkije schuldig totdat je... Je onschuld is bewezen. Tot je alles gedecrypt hebt. Turkije is schuldig, klaar. Oké, maar goed. Dat wordt dit model, ja, dat is... maar dat is het model wat we ook krijgen. Je moet bewijzen dat je schuldig bent. Maar goed. Maar als je de zaak gaat versleutelen, dan heb je wat te verbergen. Dat is een beetje het idee. Dat heeft natuurlijk ook te maken met het feit totale cyberspace privacy totaal verdwenen is. En dat we dat accepteren. En dat de grote bedrijven zoals Google dat ook allemaal roepen. Van privacy is our wens. Dat heb je niet meer nodig. Nou, ik heb daar toch een beetje problemen mee. Want waarvoor heb je privacy nodig? Je hebt privacy nodig om fouten te kunnen maken. En dat is wat we steeds minder kunnen doen. Als je tegenwoordig op scholen slechte resultaten hebt. Zelfs al op de kleuterschool. Heb je wat rare dingen gedaan. Dan staat er vast een fotootje. Of er is een rapport, hè. Tegenwoordig worden scholen vooral veel rapporten geschreven door de leraren over de kinderen, wat ze allemaal doen. En dat wordt gebruikt in allerlei rechtszaken. Want mijn kind kan wel naar het VWO, maar de leraar zegt nee. Nou, dan moet de leraar bewijzen dat hij daar reden voor heeft. Aan de hand van. Ze worden volledig gekeken. Ook in het bedrijf word je bijgehouden. Vroeger was er een file op de Human Resources Department waarin stond dat je een keer de juffrouw in de bil had geknepen of wat dan ook, maar er keek verder niemand naar. Nu staat dat allemaal online, kun je dat allemaal zien. Mm-hmm. Dat is een heel angstige trend en dat heeft hier iets mee te maken. Wil je je data geheim houden? Waarom wil Europa dat? Europa wil dat vooral omdat ze bedrijfsgeheimen, en bedrijfsgeheimen zijn natuurlijk bijvoorbeeld ook financiële data. Als een bedrijf aangeeft, wij verkopen hartstikke veel meer laptopjes met een gele bovenkant dan met een rode bovenkant, dan is dat een bedrijfsgeheim. En dat heeft waarde. En dat is waar de Chinezen en Amerikanen en iedereen altijd naar probeert te kijken. Hoe kunnen we uit die big data die we via zo'n wettelijke maatregel, of zo'n juridische maatregel om inzicht te krijgen in wat er in Ierland staat bij Amazon, daar wil men iets uithalen, voordelen. niet alleen wat gezegd wordt terroristen vinden. Nee, het gaat er ook om dat ze kunnen zien wat de financiële cijfers zijn. Wat de, ja, mm-hmm. Wij zullen spreken afluisteren wat er in de executive offices van mensen gebeurt. Dat is... Ja, maar als we nu even over AWS van Amazon hebben, dat is natuurlijk een van de grootste computing clouds, die hebben het meest succes. Als dit doorgaat, dat het allemaal open ligt, dan zijn er natuurlijk bepaalde Europese bedrijven die dan opeens hun systemen niet meer kunnen runnen bij Amazon. En dat gaat natuurlijk gewoon überhaupt een klap geven aan de data, want waarom staat er dan nog een datacenter in de Wieringermeer of bij Middenmeer, waar staat die? Ik bedoel, Microsoft heeft een gigantisch datacenter neergezet, maar dan toch wel, neem ik aan, voor als Microsoft, als deze uitspraak zo is, dat eigenlijk niet uitmaakt dat het daar staat in Nederland. Dat het ook allemaal onder controle van de Amerikaanse overheid staat. Wat vindt er, dan moet de Nederlandse regering daar dan niet ook iets over zeggen? Of moet Microsoft dit uitvechten met de Amerikaanse regering? In basis is het toch eigenlijk... Het belang van Microsoft is dat als dit doorgaat, dat de Europese regering hier twee dingen kunnen doen. Ze zeggen, oké, laat maar. Of, en daar is Duitsland gewoon heel sterk in, die zeggen, nee, dit gaat niet door. Dan zal er dus een nieuwe constructie moeten komen met bedrijven die niet in Amerika gevestigd zijn en niet onder deze juridische constructie gaan vallen. Mm-hmm. Ja, dan krijg je Microsoft zijn. Nederland, die helemaal geen koppeling heeft met Microsoft. Of Microsoft Cloud Nederland, die geen... Ja, maar dan zegt... Ja, moet je luisteren, dat mm-hmm. te doorzichtig. Als Microsoft Nederland zegt, we hebben geen verbinding met Amerika. Ik bedoel, die truc is eerder gebeurd. In de oorlog heeft Philips zich losgemaakt van Philips Amerika, van Europa. Hè, om het geld te beschermen en dat soort dingen. Dat is te doorzichtig. Dan moeten er echt nieuwe bedrijven opgezet worden. Of Europese bedrijven zoals Siemens of KPN. Te zeggen, we gaan dat doen. Maar zo gauw dan bijvoorbeeld de aandelen van de KPN in de Amerikaanse handen komen. Kan de Amerikaanse regering zeggen, ja maar dat is een Amerikaanse bedrijf. Mm-hmm. Dus dit wordt een moeilijke situatie. Zou heel veel nieuwe business kunnen betekenen. Voor Europese initiatiefnemers die dat dus gaan doen. Maar het is lastig. En het past toch een beetje in het hele brede beeld. Van Amerika dat zich tot, hoe noem je dat, ja, politiewaakhond van het internet heeft benoemd. Mm-hmm. Ja? Nou goed, de uitspraak ligt er nog niet. Maar die uitspraak die kan best wel de komende dagen, ja ik weet niet, misschien duurt het, hebben de volgende podcast nog steeds geen uitslag. Maar deze uitslag die kan natuurlijk ja, hele grote veranderingen teweeg brengen. Oh, die datacenters in Europa die kosten gewoon natuurlijk ook goud geld om neer te zetten. Als ze dan eigenlijk geen voor een deel in waarde, ja, ze zakken in waarde, zou ik maar zeggen, als deze uitspraak doorgaat voor Europa. Dus, nou, we gaan het dus op de voet volgen, even kijken wat hiermee gebeurt. Voor de rest zien we vrij veel nieuws. Intel, die gaat 50 miljoen investeren in quantum computing in Delft. Dus er gaat 50 miljoen Intel geld naar Delft om bezig te gaan met quantum computers. Quantum computers schijnen quantum bits te hebben, qubits. En dat schijnt niet alleen 0 en 1 te zijn, maar ook allerlei andere tussenvormen. Wat volgens mij nog steeds gewoon dan bijvoorbeeld als het 16 tussenvormen zijn, zijn het nog steeds gewoon 4 bits. Maar goed, er wordt... Dat is alleen maar een beperkte set. Dat is het totaal verhaal. Ja. Met quantum computers, ik heb begrepen dat het een manier is om heel snel te communiceren met bijvoorbeeld satellieten. Omdat je daar op een snellere manier eigenlijk tijdloos vooral bericht kunt over zijn. Mm-hmm. Maar goed, ik... Nou ja, ik kan me voorstellen dat het wat een soort compressie is op snelheid en data. Als je inderdaad, als er meerdere stappen in één bit zitten of zo. Maar goed, dat gaan we zien. Er komt in ieder geval geld naar Nederland, 50 miljoen, om daar op de universiteit in Delft aan te werken. Dus dat is leuk. Daar gaan we zeker wat van horen, denk ik. Alleen, ik heb zelf mijn twijfel of dat dan heel snel bij Intel in mijn processor zal komen. Ja. Nou ja, wat zagen we nog meer? Heel veel hardware nieuws natuurlijk, op de beurs. Mm-hmm. Maar ja, echt spannend vond ik het niet. Een hoop nieuwe... Ik heb een liquid cooling Asus laptop. Ja, is dat een laptop of een transportable? Ik weet het niet. Is het de eerste laptop met waterkoeling? Oh, die heb ik natuurlijk niet gekocht dan. Ja? Hm? Ja, goed. Koeling is natuurlijk het probleem. We kennen allemaal die kussentjes die onder je laptop moet liggen. En we werken allemaal op laptops tegenwoordig. Ik zit ook de hele dag op zo'n ding. Mijn desktop staat eigenlijk een beetje ongebruikt. Behalve als ik een keer moet betalen en zo. Want het zijn nog oude XP-machines. Mm-hmm. Maar dit gaat inderdaad over een gaming laptop. Want de gaming machines zijn nog echte desktops natuurlijk. Klassiek, als je een gamers computer hebt, dan heb je nog steeds een zware desktop met een super videokaart erin zitten. Ja, nou ja, dit lijkt dus echt de gaming. Dit is de laptop die je zou moeten kopen voor gamen. Ja, kijk, wat je ziet is dat met name voor mensen die naar de zogenaamde LAN-parties gaan, is dat handig om een laptop mee te nemen. Maar ja, het probleem van een laptop is natuurlijk veel minder power. Ja, nou ja, dit ding. Je komt dan een beetje op zijn tussenvorm uit, maar het is een beetje een niche-markt, lijkt mij. Het is een behoorlijke niche-markt, omdat je ziet dat iedereen er wel instapt. Iedereen wil wel wat leveren voor de sector. Ja. Ik zag dat Sony een telefoon uitbrengt met, hoe heet dat, 4K scherm. Is dat niet een beetje overdreven? Ja. Waarom moet je in godsnaam op een wat is het, 5 inch? Wat zal het zijn? 5 inch. Zoveel pixels hebben. Je ziet dat er niet in af, denk ik. Nee, maar is dat niet zo dat omdat je veel pixels zet en je kunt het via de HDMI ook op je televisie zetten, hè, of op je huiskamerscherm, dat je daarom die pixels wil hebben? Ja, ik denk toch dat het puur gaat om videoplay. Waarom je dat zou willen hebben? Ja, maar videoplay, tegenwoordig gebruiken mensen hun handapparaatjes, kleine apparaatjes. Het apparaat kan nog steeds in een hogere resolutie weergeven, maar je scherm op het apparaat zelf hoeft dan niet per se in een hogere resolutie te zijn. Want je praat dan ook over, weet ik veel, over miljoen beeldpunten, die dus allemaal door die videokaart moeten worden aangesproken. Ja, en zo'n videokaart werkt ook niet voor niks. Dus die vreet je batterij leeg. Mm-hmm. Ja. Lijkt dus mij. Je kan wel 10 minuten film kijken. Ja. Nou, het schijnt 2 dagen te zijn, maar ja, er wordt al getwijfeld in die nieuwsberichten of je dan wel film aan het kijken bent. Dus de echte cijfers zien we niet. Maar ik denk inderdaad dat het slurpt als je een 4K film gaat kijken. We hadden vroeger al we hadden van die setterboxjes, van die simpele Atom-PC's bij televisies aan, die smolten zowat als je van die hoge resolutie films ging kijken. En dat was geen eens 4K. Dus ik vraag me ook af of je hem nog wel vast kan houden als je 4K echte film gaat pushen, want het moet toch onwijs heet worden? Of zal die ook watergekoeld zijn? Goeie vraag. Ik bedoel, het is leuk, waar haal je het vandaan, jongens? Haal je het via het internet? Ik heb hier Netflix. Als mijn kleinkinderen beneden Netflix zitten te kijken, dan kan ik de rest van het huis echt niks meer doen aan internet. Dan kan ik. Dan is de e-mail traag als een slak. Dus wil ik dan nog. En ik zit hier, toevallig hebben ze hier in de straat nu glasvezel neergelegd, maar ik moet natuurlijk echt betalen om dat kastje wat 30 meter verder staat naar mijn huis, die glasvezel ook niet binnen te krijgen. Maar ik heb een vrij normale internet. En ik zeg, ik kan me niet voorstellen dat ik nog meer dan een HD kan binnenhalen. Dus klinkt mooi 4K en het is helemaal prachtig dat je dat op allerlei apparaten kunt doen, maar je moet het wel binnenhalen en het idee van een DVD of zo, dat is geloof ik achterhaald. Ja, er worden de laptops worden nu bijna niet meer met DVD's al uitgeleverd. Dus de gewone PC's begint het ook al. Dus dat DVD is over. En stick is er waarschijnlijk ook over. Het is toch wel allemaal cloud opslag. Alibaba, trouwens over Netflix gesproken. Alibaba heeft voor $57 per jaar ook een Netflix-achtig initiatief gestart. Dus de prijzen van dit soort diensten, die liggen nog zwaar onder druk. Want als het voor $57 per jaar kan, dan kan er niet zoveel meer geschoven worden met de Netflix-prijzen, lijkt mij, omhoog. Dat weet ik niet. Maar ik hoor wel steeds meer mensen die Netflix, en ze zijn een dollar omhoog gegaan, of een euro in Nederland. Mm-hmm. Ja, dus net dat ze heel langzaam gaan. Maar ik vind het de moeite waard. Ja, goed, €9 per maand. Ik zou graag, ik zit hier in Duitsland waar je nog licht betaalt. €16 waar ik nou naar kijk. Ik vind het toch wel interessant als alternatief. Heel veel mensen die kijken niet meer naar het nieuws of op hun laptop of wat dan ook. Ja, de trend gaat heel hard, daarom dat komt door die gigantische berg reclame op televisie, gaat die trend zo hard. De mensen gewoon kunnen, nadat ze een paar keer Netflix hebben gekeken, kunnen ze niet meer aan om al die shit tussen hun film door te zien. Ja, dat gaat erg hard, denk ik. Ik denk dat ze daar een beetje zich op verkijken. Ik weet niet wie er straks nog televisie kijkt, welke groep dat dan is, maar ik zie dat om me heen afnemen. Ja, nou ja, goed, dat grote scherm is natuurlijk prachtig in je huiskamer. Ik vind het langzaam opstarten, want ik weet niet wat ik hier doe, maar ik moet steeds op dit ding opstarten. Je kunt op dat scherm, zelfs zonder andere dingen, daar zit een halve PC in. Mm-hmm. Dus ik kan al browsen. Zou ik andere dingen willen doen, dan ik geloof dat Asus nou een sticky heeft, dat kun je in je televisie steken. De Vivo-stick. Ja, de Vivo-stick. Een van de apparaatjes dat je dus in je televisie steekt, of waar je ook bent, in je televisie kan steken. En ik denk maar even bijvoorbeeld aan hotelkamers. Ja? Alleen de vraag is, hoe ga ik daar dan weer, wat moet ik meenemen? Moet ik dat sticky meenemen en een toetsenbordje? Want ik kan op een hotelkamer toch niet verwachten dat er een aanraakscherm is. Dat gaat toch wel komen. Maar, want dat is een beetje de markt die ik zie voor zo'n Asus stickje. Wat kost $129. En daar zit 32 gigabyte storage in. Nou, daar kan je dus een heleboel rotzooi op krijgen. Mm-hmm. Al je personal files, al je producties die je wilt meenemen. Nou, ik moet nu nog reizen met een... ofwel een tabletje, ofwel een laptop, om dat allemaal overal te kunnen doen. Maar met 32 gigabyte en het soort werk wat ik doe, dat is schrijven. Ja, je hebt wel van die oprolbare keyboards, dus daar misschien is dat soort gadgets, zijn misschien dan, die kunnen nog wat meer uitgebouwd worden. Want... Ja, maar even de vraag is in hoeverre of dat dan weer ook hier wordt opgepikt, zo'n keyboard, of dat je daar dan weer... achterop dat ding zitten, uit die Vivo-stick zitten dan weer twee USB-stickies. Ja, voor het USB-poortjes. Of dat je daar dan weer een zendertje naar je toetsenbord aan moet zetten. Maar in ieder geval, het komt erop neer, het wordt allemaal kleiner, we vinden het handige dingen. En daarmee komt toch een beetje op de IFA. In Berlijn is dus de IFA, de internationale toetsenbordstelling. Dat is een hele brede elektronica-beurs en voor het publiek. En dat is heel belangrijk. Want elektronica beurzen als de CES in Amerika zijn eigenlijk voor de handel. Die hebben wel zondags, mag het publiek er dan ook in om een beetje volk te trekken. Maar in Duitsland is het echt gericht om het publiek. En dat is een van de weinige beurzen waar dat nog is. Mm-hmm. We hadden in Nederland ook van die elektronica beurs, Virato. Maar dat is lang geleden. De hele audio-video business in elkaar geklapt. Maar nu komt het dus terug. En dan komen dus dingen als, zeg maar, de automated home. En overal schermen. En overal interactiviteit. Om je voorbeeld te noemen, Tablets waren vroeger, nou die hadden we dan in 8 inch en 9 inch en dan kwam er een 10 inch. En de iPad is 10 inch en dus kwamen er 11 en 12. Maar je ziet bedrijven nu, ik geloof Alcatel, komt al met 7 inch aanzetten. Ja? Mm-hmm. En waar wil je dat dan hebben? Ja, in de keuken, waar je met je vieze handen natuurlijk naar een step wil kijken. Of ja, hangt het ding aan de muur, handig om toch eventjes naar Netflix te kijken. Maar moeten we dan niet gewoon zeggen dat een telefoon, want waarom zou je zo'n Vivo-stick gaan kopen en niet gewoon op een of andere manier je telefoon die je toch al bij je hebt, daar overal voor gebruiken? Want die heeft toch ook zoveel kracht binnenkort. En 4K-schermen en whatever. Nou, ik kan me het voorstellen dat je in de keuken, dat die telefoon, die wil dan nog eens in de bak met slaasaus verpijnen of dat soort dingen. Het is een beetje klein en als je wel hem groot aan de muur hangt. Ja, maar ik bedoel, als je vanaf je telefoon naar willekeurige schermen je beelden kan transporteren die je aan het kijken bent of aan het je kookboek wil projecteren vanaf je telefoon op zo'n scherm, dan is je telefoon toch je afstandsbediening van al die schermen, zal ik maar zeggen. Ja, maar dat ding is gewoon te klein. Je wilt iets aanraken. Je wilt niet ook nog een telefoontje hebben. Ik heb in mijn keuken gewoon de telefoon staan. Die staan. En dat vind ik lastig als die aangaat. Want ik kan niet roepen naar dat ding. Dat is nog een ouderwets ding. Ik kan niet tegen dat ding roepen. Hallo, ik ben er. Ik sta met mijn handen in de, weet ik wel wat, in de marmelade te roeren of zo. Goed. Ja, wat ik ook nog zag in deze vernieuwende trends is dat Street View een nieuwe app heeft waarmee je 360 graden beelden kan maken. Niet alleen je kan je kijken, maar je kan ze ook zelf maken. Dat vond ik, dacht ik, is dat niet een vergeten iets van de foto-industrie? Dat je dus iedereen maakt nu maar een soort vierkante foto van één richting op. Maar is het niet zo dat hiermee het begin geschapen wordt van gewoon je telefoon boven je hoofd houden, klik doen en dan een 360 graden all-round image van de hele omgeving nemen. Een soort totaal view, zal ik maar zeggen. Is dat niet een vergeten iets wat gewoon heel veel mensen zouden willen doen in de toekomst? Ja, ik weet het niet. De meeste van die handige point-and-click camera's, die hebben al software aan boord waar je heel makkelijk dat soort panorama foto's kunt maken. Mm-hmm. Door op het scherm een gedeelte van de rechterkant aan de linkerkant te plaatsen, zodat je de volgende goed aansluitend kunt nemen. En dan heb je software op je pc om dat weer aan elkaar te stitchen, zoals dat dan heet. Ja, maar als je nou op je... Ik doe het zelf ook, hoor. Ik zie mensen leuk, funkie, maar. Ja, het is die bewerking kan je ook in de camera doen. Ik zie dat. Er was die laatste iemand die heel veel kon doen met zijn iPhone-camera. Die werkte met labs-opname, dus wat langere belichtingstijden. Die kon mensen als een soort heilige in het licht zetten. Die werkte met een lampen erbij. Dus je kunt ontzettend veel doen met die camera's en dat soort dingen. En ja, 360 graden is iets wat je kunt met film doen, maar je kunt dus ook met een camera doen en daar bredere foto's van maken. Kijk ik daarnaar? Nee. Het heeft ook iets te maken met het feit, wat doen we met al dat soort zooi? Je kunt wel prachtig. Maar dacht je dat mensen vroeger allemaal met een iPad gingen rondlopen om foto's te nemen? Dat dacht ik ook niet, maar dat is toch... Oh, dat doen ze allemaal, ja. Ja, maar dus op je golfpadje, je ding die gewoon als jij op een knop drukt de 360 graden omgeving in één klap opneemt voor het thuisfront, in plaats van een specifieke foto te nemen, is toch ook een optie? Ja, ik vind het allemaal mooi, maar waar ik me aan erger is dat ik tegenwoordig op mijn Facebook, waar ik soms naar kijk, alleen maar van dat soort onzin krijg. Van mensen die dan ergens op een toernooi zijn of wat dan ook. En dan krijg ik plotseling filmpjes en 360 graden foto's en allerlei onzin. En dan denk ik, hallo, Vroeger schreef je, ik ben op het festival. Het is hier leuk. Dat was wel lastig. En nu krijg ik dus allerlei filmpjes. En als ik mijn Facebookpagina bekijk... Maar dat bedoel ik ook te zeggen. Vroeger kreeg je zo'n vierkant foto opgestuurd van iets wat iemand in een bepaalde hoek zag. Maar nu krijg je misschien in de toekomst alleen nog maar 360 graden gewoon totaal opnames doorgestuurd in 4K. Ja, lastig. Ja, ik vind wat dat betreft is de selfie stick waar mensen mee lopen. Vroeger kreeg je foto's die er nog iets zien van de wereld. Nu krijg ik alleen maar selfies. En dan liep ze zichzelf met een van de andere, al of niet bekende Nederlander. En Facebook wordt een selfie. Niet van anderen, maar van jezelf. Maar goed, zo gaat het. Ik wou toch even terugkomen op wat daar allemaal in Berlijn gebeurt. Je ziet daar dus een trend om wat je maar kunt bedenken om dat uit te breiden. Kan je iets nog groter maken? Ik dacht het al zelf, die instables. Kun je het kleiner maken, zo'n tv of een stick? Kunnen we het makkelijker maken? Eén trend die me opviel was Epson. Dat is een printer maken. En we zijn langzamerhand een beetje zuur geworden van dat kopen van die toner cartridges en dat. Die zijn duur, daar moet je naar een speciale winkel voor, je moet bestellen, het kan allemaal wel. Het is een tijd geweest dat er echt overal inktwinkeltjes waren, daar kon je dan inkt hervullen en dat. Wat zegt Epson nu? Ja, dat beseffen dat een probleem is en wat we doen, wij leveren bij onze nieuwste printers voor 21.000 afdrukken inkt. En we hebben uitgerekend dat voor de gemiddelde gebruiker 2 jaar is. Mm-hmm. Nou, dat vind ik al heel aardig. 21.000 afdrukken is, laten we zo zeggen, als je 8.000 uur in een... Een pak papier is 500 vel. Dus hoeveel pakken praten we dan over? Een schuur. Ja, ik bedoel... 21.000, dat zijn dus hoeveel pakken? Dat zijn 42 pakken papier, ja? Mm-hmm. Dat is een schuur vol. Dat doen wij toch niet in 2 jaar, zoveel pakken papier? Daar geloof ik niks van. Nee, daar geloof ik ook niet. Maar in ieder geval, waar het om gaat, is dat je ziet dat Epson, die in de markt, die toch een beetje dicht ligt. Want wie koopt er nou een printer? Ik bedoel, je gaat naar Media, maar die koopt een printer, die kost 46 euro... En dan erger je aan de inktprijs. Ja, want je krijgt er een cartridge bij die maar voor de helft gevuld is. En na 500 paren moet je... Epson wordt verstandig gezegd, of wordt verstandig. Je ziet de kans om waarschijnlijk de concurrentie weg te drukken. Omdat we goede toegang hebben tot goedkopere verfstoffen. En want ik maak het toch sterk dat spul allemaal niet zo vreselijk veel kost. Dat daar gewoon gigantische winst op zitten. En zeg, weet je wat? Om de markt te corneren gaan we dat leveren. Nou, dat is iets wat je... Op het moment ziet men bedenkt allerlei dingen om die klant maar zoveel mogelijk. Ja, wat je maar kan bedenken aan zorgen, gaan wij van u afnemen. Mm-hmm. En als marketingargument. En is dat een grote verandering? Dat weet ik niet. Het is voor mij wel een praktisch. Als ik denk aan afdrukken en zo, dat is nog altijd lastig. Ik heb een paar printers staan, moet ik naartoe lopen. Heb ik eerst op Wi-Fi gedaan. En dan kreeg ik af en toe gingen de buren ermee aan de lopen. Kwamen de. Ik heb een heel groot huis, dus ik heb wifi eigenlijk, kreeg ik hier van de buren, een printopdracht. Was ook wel leuk, daar gaat het niet om. Maar ik vind dat toch een probleem. En nu zie je dus, het bedrijf Epson gaat daar wat mee doen. Ja? Je ziet ook dat bedrijven al, die routers verkopen. Dat is Duitsland een business die vrij goed is. Die levert allerlei leuke, veel slimmere routers. Ook, ik vorige week al zei, de AC-routers, dus de echte sneller van het nieuwe AC-protocol, die heeft bijna niemand thuis staan. Dus daar is echt een markt om nu AC-routers voor de kerst te gaan pushen. Want de snelheid van de bandbreedtes van KPN en van Ziggo wordt alleen maar hoger. Dus het heeft ook zin om je wifi-snelheid stabieler en hoger te maken. Ja, daarom. Dus daar zit wel handel in. Mm-hmm. Ook het feit dat bijvoorbeeld als je van Vodafone of wat dan ook een gekregen router bijvoorbeeld je voor je 80 openzet, want je wilt toch wel op afstand kunnen kijken. En dan hebben dat bedrijf iedere 3 maanden even een update weg te sturen, zodat je dat in Spanje zit en plotseling niet meer die afstand. Ja. Wat die verder ziet op die beurs is, veel verdergaande digitalisering. Verhaal van 4K, hè, dus nog scherpere schermen. Naar mijn gevoel is dat voor Europa toch niet zo. We zijn blij met HD. Ja. We kennen niet dat verschijnsel wat in Amerika is, dat mensen een speciale televisiekamer hebben in een scherm van 3,5 meter. Waar natuurlijk 4K wel van belang is, want dan wordt het scherm zo groot dat je, laten we zeggen, een afstandje heeft, maakt het niks uit, maar als je dichtbij gaat staan. Ja, nou, ik zag toevallig de nieuwe Apple TV 4, zeg ik even uit mijn hoofd. In ieder geval de nieuwste Apple TV die nu gelanceerd is, heeft geen 4K ondersteuning. Oh. Dat zag ik, ik zag het en ik dacht, nou, dit is wel een beetje gek eigenlijk. Maar goed, het zal. Ja, die kastjes zijn ook niet zo duur, hè? Ja. De Apple TV die je nu kunt kopen, die kost €65. Mm-hmm. Oude versie. Ja. Daar kun je ook niet zoveel van verwachten, denk ik, qua prestaties en specificaties. Ja, het ging echt om de nieuwe, die net geïntroduceerd is. Ja, de nieuwe die naar uitkomt, die is ook niet zo heel erg veel duurder. Die kost rond de €100. Ja. Maar geen 4K. Dat is geen 4K, niet voor dat geld, nee. De telefoon doet dat zelfs. Ja, maar die kost ook geen €100, Martin. Nou, maar zou dat echt een prijs zijn? Mensen willen liever goedkoper dat Apple TV kopen dan, want als ze het wel 4K maken, dan kost het 125. Dan kost het een paar tientjes extra. En dat is dan zo'n dumper voor de Apple-markt. Dat mensen de echte Apple-liefhebbers dan geen nieuwe Apple TV gaan kopen. Het is een beetje vraag en aanbod, hè. Er is heel weinig 4K-content. Die 4K-schermen die zijn ook erg duur. Dus die hebben ook nog heel erg weinig mensen. Ja, dus dan moet je dus Blue, wat is een Blue Screen? Je moet daar eigenlijk drakers voor hebben. Want wil je het binnenhalen, dan kun je. Is dat niet ook een kwestie van tijd? Ik zag net Amazon deze week voor 500 miljoen een video processing company kopen. Voor AWS. Dus dat is gewoon om het AWS-platform verder uit te breiden. Dus als je 500 miljoen neertelt voor een video bedrijfje wat data kan converteren enzovoort, dan wil je neem ik aan ook naar 4K. Of in ieder geval wil je iets met video gaan doen. In ieder geval wil je ook, hoop ik, je 500 miljoen terugverdienen. Dus ik denk dat er wel, als Amazon voor 500 miljoen zo'n bedrijf opkoopt, denk ik dat er in het videogebied wel wat gaat gebeuren. Of in ieder geval dat Amazon verwacht dat er in het videogebied heel veel gaat gebeuren. Is mijn idee aan de zijlijn dan. Dus ik vind het een beetje gek dat Apple dan niet met 4K meegaat. Nou, het is denk ik nog te vroeg voor 4K. Je ziet die ontwikkelingen. Het kan allemaal sneller, maar gaan we dat ook doen, want niet iedereen krijgt die bandbreedte thuis, die je daarvoor nodig hebt, denk ik, als je het online wil doen. Er zijn ook problemen natuurlijk, ook met bandbreedte, toch weer terug op IPA. In Duitsland wordt niet meer wat achter met wifi, maar in Nederland kennen we het probleem duidelijk. Als je in Amsterdam zit en je hebt een wifi aanslag in je flatje, en je zet dat ding aan, dan krijg je ruzie over de bandbreedte, krijg je ruzie over de kanalen. Soms lukt het gewoon niet meer om wifi overeind te houden, omdat andere het storen. Mm-hmm. Wat gaan mensen doen? Dan gaan ze andere AT dingen kopen, andere N, weet ik wel. Maar wat zie je nu ook, dat in Duitsland, opnieuw op UPA, powerline producten worden veel meer gekozen. Want als je een powerline connectie gebruikt, je hoeft niet wifi te zijn, dan kan je gewoon in een kabel in zo'n unit steken. En je ziet dat steeds meer bedrijven met die powerline aan de gang staan. En dat is eigenlijk, zeker in de grote steden, de noodzaak kan worden. En je wilt gewoon eigenlijk een oude kabeltje hebben. Nou, bij appartementen haal je dat met je routertje af, neem je gewoon een kabel. Doe meer met wifi. Maar wil je dat op een grote schaal, op een grote huizen doen, dan heb je die een powerline. Ja, maar dat is leuk voor inderdaad die Apple TV-achtige systemen. Maar is het niet leuk voor die, want jij zegt net aan het begin van de podcast, de trend is laptops en laptops en laptops. Ja, dan een draadje vanaf je muur naar je laptop is weer een draadje. Ja, maar je wilt gewoon ook een goede kwaliteit beeld hebben. Als laatste is het. Maar is het dan niet zo dat het in mijn adapter van mijn laptop moet zitten? Ik bedoel, is dat niet gewoon een beetje achterlijk dat dat niet dan een soort... Ja, maar misschien heb je een oude laptop, nog met een G, niet een N of een AC, wat ook. Ja, dus nee, maar ik bedoel, die powerline adapter moet geïntegreerd zijn in mijn laptop adapter. Want mijn laptop, die zit meestal wel in de laptop adapter. Ik ben wel vaak mijn laptop aan het laden, zal ik maar zeggen. Ook als ik aan het werk ben, zit de adapter er regelmatig in. Maar als ik toch dan een laptop adapter en een UTP-kabel naar zo'n... Oh, wacht even, dat is interessant wat je zegt. Jij zou willen dat er in je laptop automatisch, op het moment dat je de stroom opzet, maar dat zou betekenen dat er door de, want jouw stroomding is gewoon een AC-converter, die maakt 220 volt, maakt die een, dus je zou power adapters willen hebben die dan ook een signaal overnemen. Dat is een beetje lastig, want je gaat van wisselstroom naar gelijkstroom. Dat hoeft niet maar zo lastig te zijn, want je moet een condensator erin gooien die het hoogfrequente signaal doorstuurt aan de low power kant. Via een extra draad of zo, die je dan in je laptop oppikt. Wat een fantastisch idee, meneer Broersen. Je moet hier even... Het is één condensator. Ja, nou ja, goed. Of het één condensator is, bij octrooien geld, is het een uitkomst op het gebied van de nijverheid. En dat is het. Ja, want het zou inderdaad betekenen dat je gewoon standaard, niet alleen wifi hebt, maar dat je gewoon standaard op je stroombereik je internet eroverheen wandelt. Mm-hmm. Dat is wat men doet met dat hele powerline idee, is dat. Ja. En het heeft allerlei problemen hoor, want als je gescheiden circuits hebt en als ik heb geloof ik wel 20 koppen erin en zo, en de helft is aan elkaar gekoppeld en de andere helft... Dus het gaat ook af en toe stuk. Want ja, power is natuurlijk, ja, mijn ervaring is dat ze niet een heel lang leven beschoren zijn, die dingen. Ja, maar goed, er zijn tegenwoordig bedrijven als AVM, die met die flipchips komen. Ik weet dat hun kwaliteit buitengewoon goed is. Mm-hmm. Dat ze daar echt geen rommel gaan leveren. Maar ja, het is zeker zo dat als je een flipcheminslag hebt, wat ik een paar weken geleden had, dat dingen allemaal kapot gaan. Ja? Mm-hmm. Die dingen die je op de powerline hebt, daar komen grote sprongen op, zeg maar, zeggen, voor een flipcheminslag. En je lampen gaan nog niet gebruiken kapot, maar wel dat soort apparaten. Maar in ieder geval, het is een trend. Wat we op IFA zien is dat ook grote bedrijven dus zeggen, wij bieden een alternatief voor wifi, of wat in Duitsland WLAN heet, in de vorm van powerline, vanwege een behoefte in de markt. Mensen willen dit. Mm-hmm. Mensen hebben het probleem. Ja? Nou ja, bandbreedte is sowieso een probleem wat we hier al regelmatig aankaarten. Bart heeft nergens last van. Nee. Ja, daar in Finland. We willen allemaal naar Finland. We gaan naar Finland. Nou ja, op het moment dat je dus een huis gezien hebt waar twee mensen naar Netflix zitten te kijken, dan kan ik hier echt niks meer doen. Mm-hmm. En met één is wel langzaam. En dan is gewoon de vraag, kan ik werken of kan ik kinderen naar Netflix laten kijken? Kan ik maar meekijken. Ja? Goed, wat natuurlijk ook daar is het steeds verder koppeling daar, hè. Dus smart thermostats, dingen die je van een afstand kunt regelen. Je kunt eigenlijk op het moment dus je huis kijken, je beveiliging. Maar wat daar nog steeds niet goed geregeld is hoe je routertje moet zo instellen dat het voor 80 open staat. Mm-hmm. Daar eigenlijk zelden wat aan gedaan en dat is best. En daar heb je dan weer leuke adviseurs. Ja, of je quality of service, of hoe heet die drie letters in je router, waarmee je gewoon een stukje bandbreedte kan reserveren voor jou. Dan kan je gewoon doorwerken. Terwijl de rest toch Netflix kijkt. Ja, maar daar heb je dus een wat geavanceerde router voor nodig. Mm-hmm. En dat is niet wat die jongens leveren. Nee. Maar goed, wat is er nog meer? Firefox is uitgekomen voor iOS in een preview versie. Ik heb het nog niet kunnen testen. Ik had gehoopt dat daar nog in de lucht kwam en dat hij er al even naar had kunnen kijken. Want het is op zich natuurlijk interessant dat Firefox nu echt uitkomt op iOS. Het browser van Apple's worden namelijk, het lijkt wel slecht onderhouden. Of ik heb mijn algemene idee is dat Apple een beetje achter de wagen aan het aanlopen is met hun browserversie. Dus het lijkt wel alsof ze niet helemaal de snelheid van de browser maar kunnen bijhouden. Of geen geld willen investeren. Ik heb het idee dat hun browser een beetje achterloopt. Dus dat dan misschien Firefox op iOS of Chrome beter presteren dan de Safari native browser. Dat is natuurlijk dan een markt die overgepakt wordt. Dus ik ben benieuwd wat er gebeurt. Misschien zitten straks alle Apple mensen op Firefox. Omdat ze Apple zelf in Safari niet al te veel investeert. Of in ieder geval de indruk wekt daar niet al te veel in te investeren. Dus ik ben benieuwd wat dat gaat doen. Maar mogelijk de volgende podcast als we het daar wel hebben gevonden. Ik verwacht hem nu ondertussen niet meer dat hij nog opduikt. Wat hebben we nog meer? Protected branches op GitHub voor de technische softwareontwikkelaars onder ons. Je kan, normaal kan je per ongeluk iemand door alleen maar -f te geven bij een push, kan je iemand zijn hele ding overschrijven op GitHub. Zijn hele stuk software. Daar komt nu een fix voor. Dus binnenkort zijn er protected branches waar je als administrator kan zeggen, nou, je mag alles doen behalve -force. Klinkt als een niet zo interessant nieuws, maar is voor heel veel GitHub-projecten toch echt wel een handige feature. Dus leuk dat GitHub dat aan het doen is. Ja, meer echt super nieuws hebben we niet, denk ik. Dus iedereen bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Jij gaat weer grasmaaien? Ik ga grasmaaien. Hartstikke goed. Het moet gebeuren. Ik hoop het nog een beetje. Het was morgen weer mooi weer, maar niet gebeurt het helemaal weer niks. De zomer is een beetje voorbij, maar we hopen het nog mooie tijden. En dat ook de handel weer een beetje op vast komt. Want we hadden net al heel veel de beurs die in elkaar geklapt is. En toch een beetje blijft hangen op het moment. En nu een paar procent eraf blijft een beetje hangen. En de vraag is, gaat dat ook de algehele stemming wat beïnvloeden? Ik zit hier in Nederland, in Duitsland, waar ze 800.000 mensen binnenkrijgen in Nederland. En dat brengt de stemming niet zo, goed. En dat gaat uiteindelijk ook de industrie kosten. Toen zijn we natuurlijk denk ik aan al die mensen die willen overtreffen, zelfdrijvende laptop gaan leveren. Dat lijkt me. Ja? Goeiedag. Jo, doei. Nou, bedankt mannen. Tot volgende week ben ik weer terug in Nederland. Ja, ik ook. Jo. Doei.